رب داتر ہے سجدے لئی سر کعبے چکاؤن دی لوڑ نہیں مجھے जन्नत जान दी लोड़ नहीं रब मने ना मने ओ दी मर्जिया रब मने ना मने ओ दी मर्जिया साथो यार रुसाया नहीं जांदा रब मने ना मने ओ दी मर्जिया साथो यार रुसाया नहीं जांदा सिर रख के यार दे फेर उठाया नहीं जांदा रब मने ना मने ओ दी मर्जिया साथो यार रुसाया नहीं जांदा रब मने ना मने ओ दी मर्जिया साथो यार रुसाया गवाया नहीं जांदा रब मने ना मने ओ दी मर्जिया साथो यार रुसाया नहीं जांदा रब मने ना मने ओ दी मर्जिया साथो यार रुसाया नहीं जांदा ਵਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆ ਸਾਥੋਂ ਯਾਰ ਰੁਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀਆ ਸਾਥੋਂ ਯਾਰ ਰੁਸਾਇਆ